pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Piątek, 30 sierpnia, właśnie minęła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, przedstawi go Michał Przerwa. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS, partia będzie się odwoływać. Prokurator generalny chce uchylenia immunitetu Michałowi Dworczykowi za aferę mailową. Dziś zostanie otwarty ostatni odcinek dwupasmowej Zakopianki. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące wyborów parlamentarnych w 2023 roku. PKW zdecydowało o obniżeniu dotacji dla partii o 10 milionów złotych oraz zmniejszeniu rocznej subwencji także o 10 milionów. Dotacja dla Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość wynosiłaby 38 milionów złotych, po decyzji PKW będzie wynosiła 28 milionów złotych. Z czego wynika obniżenie dotacji, wyjaśniał Krzysztof Lorenc, dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych w Krajowym Biurze Wyborczym. To obniżenie następuje o trzykrotność kwoty, która została przyjęta niezgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, czyli dotyczy to kwoty ponad 10 milionów złotych. Członek PKW Ryszard Balicki podawał przykłady działań Prawa i Sprawiedliwości niezgodnych z przepisami kodeksu wyborczego. Pikniki wojskowe, na których w sposób bezdyskusyjny dochodziło do prowadzenia agitacji wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że od uchwały PKW odwoła się do Sądu Najwyższego. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi. Prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosła PiS. Prokuratura chce pociągnąć byłego szefa kancelarii premiera do odpowiedzialności w związku z aferą mailową. Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że działania prokuratury są nielegalne. Tak mówił pytany o tę sprawę rzecznik partii Rafał Bochenek. Prokuratura jest dzisiaj nielegalna. I dzisiaj to, co się dzieje z politykami Prawa i Sprawiedliwości, to jest właśnie ten przedmiot ataku nielegalnego na naszych oczywiście działaczy i członków naszej formacji politycznej, ale to może spotkać każdego obywatela. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak jest zdania, że sprawę wycieku maili ze skrzynki Michała Dworczyka trzeba wyjaśnić. To jest pewna konsekwencja toczącego się śledztwa wokół kompletnego braku odpowiedzialności związanego z zarządzaniem bardzo wrażliwymi danymi rządowymi czy informacjami pomiędzy członkami Rady Ministrów. Prokuratura twierdzi, że Michał Dworczyk jako szef kancelarii premiera używał niezabezpieczonej prywatnej skrzynki mailowej do korespondencji służbowej. W ten sposób nie dopełnił obowiązków. Na ten moment kierowcy czekali od lat. Już dziś zostanie otwarty ostatni odcinek dwupasmowej Zakopianki. Pierwsi kierowcy powinni zostać skierowani na nową trasę około południa. Trasa między Rdzawką a Nowym Targiem ma nieco ponad 16 km długości i została poprowadzona po 27 estakadach, mostach i wiaduktach. Są miejsca, w których jezdnia znajduje się 24 metry nad ziemią. Kierowcy zyskają nie tylko malownicze widoki na Tatry, ale przede wszystkim czas. Nowy, ostatni już dwupasmowy odcinek Zakopianki pozwoli ominąć najbardziej zakorkowane miejsca na trasie, czyli skrzyżowanie ze światłami w Klikuszowej, Rdzawkę i Nowy Targ. Czasem pokonanie tego odcinka zajmowało nawet godzinę. Teraz nawet przy ograniczeniu prędkości podróż zajmie kilkanaście minut, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Skrócenie trasy między Krakowem a Zakopanem to będzie około 15 minut, tak w warunkach normalnego ruchu. Końcowe prace przy budowie odcinka wciąż będą prowadzone przez wykonawcę. Między innymi przez konieczność utrzymania przejazdu przez Starą Zakopiankę nie można było zbudować węzła w Klikuszowej. Teraz Stara Zakopianka zostanie zamknięta, co w praktyce będzie oznaczało, że kierowcy, którzy pojadą na pamięć albo będą posługiwali się niezaktualizowanymi nawigacjami, będą musieli zawrócić. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na terenie 13 województw w 9 uprawach występuje zagrożenie suszą rolniczą. To wnioski z najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, obejmującego okres od 21 czerwca do 20 sierpnia. Wprawdzie obecny miesiąc był obfity w opady, ale były one punktowe i nie wszędzie dotarły z taką samą intensywnością, mówi jeden z autorów raportu, profesor Andrzej Doroszewski. Największa susza w dalszym ciągu jest w województwie mazowieckim, podlaskim, lubelskim, no i o dziwo w województwie podkarpackim i świętokrzyskim, bo w tych rejonach opady były bardzo małe. Wystąpienie suszy rolniczej na danym obszarze oznacza, że straty w plonach mogą wynieść ponad 20% w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych, wieloletnich warunkach pogodowych. Szczepionki przeciw grypie są już w hurtowniach farmaceutycznych i stopniowo pojawiają się w aptekach. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówi, że co najmniej przez 3 pierwsze miesiące potrzebna będzie recepta na szczepionkę, którą możemy przyjąć w aptece. Będzie potrzebna ta recepta, aby pacjent miał możliwość skorzystania ze zniżki. Natomiast będziemy mieli szeroką możliwość wykonania szczepienia w aptekach. Farmaceuta może wystawić receptę na szczepionkę osobie dorosłej, ale będzie ona pełnopłatna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tym razem już nie będę nucił, od razu mówię. Adamie, Adam Malecki, sport. Kamil Otowski to pierwszy nasz medalista na paryskiej paralimpiadzie. Polski pływak wywalczył złoto na 100 metrów stylem grzbietowym w rywalizacji klasy S1. To pierwszy medal Kamila na paraigrzyskach, ale nie pierwszy udział. Był także w Tokio, jednak to nie są najmilsze wspomnienia. Powiem szczerze, że dopiero tutaj czuję, że jestem na igrzyskach, tak? Bo ta wrzawa to jest w ogóle nieporównywalne, bo jak wychodziliśmy na stadion olimpijski w Tokio, to ja mówiłem, że po prostu wychodziliśmy na jedno wielkie cmentarzysko, tak? Bo wszystko w telewizji wyglądało pięknie, a my widzieliśmy tylko reflektory i zacinający deszcz, tylko tak naprawdę widzieliśmy pustkę, a tutaj jest jedno wielkie święto, jest tak przyjaźnie, atmosfera sprzyja temu, żeby po prostu tutaj walczyć o największe cele. Coś fenomenalnego i myślę, że to był mój debiut dopiero, tak szczerze, to był mój debiut. Kamil brylował wczoraj w wodzie, Natalia Kałucka i Patrycja Chudziak na ścianie we wspinaczce sportowej. Na Mistrzostwach Europy w Villar Natalia zdobyła złoty medal, a Patrycja srebrny, Aleksander, Mirosław i Kałucka nie startowały. W tenisowym US Open Iga Świątek gra dalej, Hubert Hurkacz odpadł. Iga do trzeciej rundy przeszła gładko, w 65 minut po zwycięstwie, w którym rywalce z Japonii oddała tylko jednego gema. Hurkacz przegrał w trzech setach z Australijczykiem Thompsonem, a Nowy Jork w nocy był świadkiem wielkiej niespodzianki. Z turnieju odpadł Hiszpan Carlos Alcaraz. Uległ Bałtykowi Van Schanskhoopowi 1-6, 5-7 i 4-6. Carlitos za burtą, dalej grają lider światowego rankingu Jannik Sinner czy Daniil Miedwiediew. Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jaga odpadła z Ligi Europy po porażce w 2 meczu z Ajaxem. Wczoraj w Amsterdamie było 0-3, przed tygodniem w Białymstoku 1-4. Trener Adrian Siemieniec nie szczędził pochwał rywalom i dziękował swojej ekipie. To naprawdę był duży zaszczyt dla mnie, dla moich piłkarzy, dla naszego klubu rywalizować z tak wielkim klubem. Dziękuję moim piłkarzom też za ten dwumecz. Na pewno nie jesteśmy szczęśliwi z powodu tego, że nie awansowaliśmy, ale musimy realnie oceniać naszą sytuację, nasze możliwości i te spotkania. Legia wygrała z FC Drytą z Kosowa 2-0 u siebie, 1-0 po golu Pekharta. Wczoraj odpada Wisła Kraków po heroicznym boju w Belgii. Pod Wawelem było 1-6, a wczoraj pierwszoligowiec nabrał europejskiej ogłady i zagrał z Pazurem, pokonując Cercle Bruges 4-1. Belgom strach zajrzał głęboko w oczy, Wisła wraca z tarczą. Dzisiaj losowanie fazy ligowej Lig Konferencji Europy. Wczoraj wyławiali kulki w Lidze Mistrzów. Zagrają m.in. Manchester City z Paris Saint-Germain, Barcelona z Bayernem Monachium czy Real Madryt z Liverpoolem. W całym kraju obowiązują dziś alerty IMGW dotyczące upałów, bo niemal wszędzie temperatury zakręcą się w okolicy lub przekroczą 30 stopni Celsjusza. Jedynie wybrzeże Bałtyku może liczyć na kilka stopni mniej. Deszcz i burze możliwe po południu w zachodniej części kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. O Ogłoszenie społeczne. Mamy 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. Dziś rozmawiamy m.in. o tym, co można zrobić w 48 godzin. Mam taką uwagę tutaj, przed sekundą był materiał na temat, co można zrobić w 48 godzin. Był temat drogowców. Ileż to oni mogą zrobić? Ja mam takie pytanie. To dlaczego nie robią? Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia. No to już pewnie zależy od drogowców. Na pewno są tacy, którzy robią. 48 godzin można dojechać rowerem ze Świnoujścia do Helu. Zapraszam. Mamy, to może być pomysł na ten ostatni wakacyjny weekend. Ja także zapraszam, albo inaczej... polecam. No ale także temat sukcesów dzisiaj. Chwalimy się sukcesami, być może nietypowymi. Chwalimy też innych rodaków zdobywających świat, choć media o tym mówią czasami mniej. No ale także prywatne sukcesy się pojawiły, między innymi sukces pewnej mamy. Chciałabym odnieść się do wypowiedzi przed chwilką pani, która na lawecie zamieniła samochody dla swoich dzieci. Taka uwaga dla niej, że po prostu to nie był jakiś przypadek czy też łód szczęścia, tylko po prostu młodzi mieli fajnych rodziców. No ja też bym chciał to kiedyś usłyszeć. Będę się starał. 18 lat temu urodził się mój syn i to był wielki sukces mój i mojej żony. I dzisiaj właśnie obchodzimy jego 18 urodziny. No to w takim razie trójkowo dokładamy się do życzeń wszystkiego najlepszego. W tym przypadku niestety też pewnie kiedyś usłyszę, że mój syn obchodzi 18 urodziny. Ale kiedy to będzie? Kto by się przejmował? Przecież jeszcze mamy wakacje roku 2024. Olga Szućko za konsoletą, Ola Dobieszewska przy telefonie, Kuba Witkowski tę audycję wydaje, Robert Grzędowski przy mikrofonie. O zagadkach kryminalnych porozmawiamy za kilka minut. A skoro temat kryminalny... to może jakiś muzyczny motyw adekwatny tutaj. Ten pasuje absolutnie. Chris Cornell, You Know My Name z Bonda, z Casino Royale w Trójce, 12 po 8. If you take life, do you know what you give? I'll tell you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I've deceived? I've seen angels fall from blinding heights, but you yourself are nothing so divine. Just next in line. kwadrans po ósmej. Teraz w trójce temat, który zawsze kręci, zawsze jest ciekawy. Uwielbiamy seriale dokumentalne, fabularne, filmy i wszystko inne, co wiąże się z zagadkami kryminalnymi, a w ich rozwiązywaniu bierze bardzo czynny udział nasz dzisiejszy gość, 20 lat doświadczenia, mający w zawodzie psychologa kryminalnego Jan Gołębiowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Rozpoczęliśmy, czy raczej wprowadziła nas do tej rozmowy muzyka z filmu o Jamesie Bondzie. Jak dużo jest takich filmowych momentów w pana zawodzie? Czy jednak to jest proza życia i wcale to nie wygląda tak jak w serialach o profilerach kryminalnych? No rzeczywiście tutaj muzyka wydawała mi się znajoma, więc teraz mi pan tutaj rzeczywiście poinformował, że to był James Bond, aczkolwiek James Bond nie do końca się zajmuje profilowaniem, bo jest typowym szpiegiem. No tak, szpiegiem, ale rozszerzamy ale również, to na inne również, takie wytwory również, kultury. Tak, prowadzi, robi takie pewnie też profile swoich przeciwników, bo rzeczywiście ta psychologia jest dość uniwersalna. Ale rzeczywiście moja praca nie przypomina filmów sensacyjnych i seriali. Powiedziałbym, w takim obrazie wizualnym jest dużo bardziej monotonna i wydawałoby się może nudna, ponieważ jest to praca analityczna, więc nie ma tutaj pościgów, nie ma biegania za seryjnymi mordercami w sensie dosłownym. Jest praca duża przy biurku, przede wszystkim czytanie akt, przeglądanie wszystkich informacji z materiałów sprawy, więc bardziej jest statyczna niż dynamiczne, jeśli chodzi o ten obraz właśnie popkulturowy. Chociaż myślę, że to nie zmienia faktu, że na pewno jest ciekawa, ale skoro rozwiewamy pewne mity, to ten mit profilera pojawiającego się na miejscu zbrodni, przykucającego przy jakichś dowodach i zastanawiającego się nad sprawą, też jest właśnie mitem, bo tu się w sprawie profiler pojawia tak naprawdę o wiele później. Tak, jest to rzeczywiście taki chyba najbardziej stereotypowy obraz i mityczny jednocześnie tego profilera, że bierze udział w tak zwanych gorących oględzinach, kiedy ekipa oględzinowa, właśnie tutaj znamy to z filmów, leżą zwłoki denata, gdzieś tam po środku chodzą ludzie w tych białych kombinezonach, robią zdjęcia, jest jakiś też medyk sądowy, tak jak pan powiedział, przykuca profiler i od razu opisuje ślady. Więc tak to rzeczywiście się nie odbywa i tutaj może państwa zaskoczę, że profiler na miejscu zdarzenia, jeśli chodzi o te pierwsze, takiego jak to nazwałem, gorące oględziny, bywa bardzo rzadko albo prawie w ogóle. A dzieje się to dlatego, że w tych pierwszych godzinach, kiedy jest ujawnione przestępstwo i trzeba przeprowadzić te oględziny jak najszybciej, żeby też żadne ślady nie zaginęły, nie zostały zatarte, to jeszcze nie wiadomo, czy ta sprawa będzie na tyle nietypowa i będzie potrzebowała tych mniej standardowych metod śledczych, żeby zatrudnić profilera. Więc dopiero śledczy, tutaj mówię o dochodzeniowcach, o prokuratorze, którzy nadzoruje śledztwo, analizują, zbierają te informacje, to nawet nie są wtedy przesłuchania, tylko tak zwane rozpytania, często właśnie w terenie tych ludzi, świadków. Dopiero kiedy, mówiąc tak potocznie, obrobią te informacje, to nieraz jest jeden dzień, dwa dni, trzy dni, nieraz tydzień, to dopiero zaczynają ci śledczy wiedzieć, z którą stronę może pójść śledztwo, albo właśnie zatrzymać się w tak zwanym martwym punkcie i wtedy muszą skorzystać z mniej standardowych narzędzi śledczych i właśnie zaprosić profilera. Więc to jest też rzeczywiście taki mit filmowy, ale jeszcze wrócę tutaj do początku pana wypowiedzi, że praca mimo to, że ja nie biegam z pistoletem za seryjnym mordercą, albo bardzo rzadko bywam na tym gorącym miejscu zdarzenia, ona, ta praca jest fascynująca, tylko rzeczywiście, że więcej odbywa się tutaj na poziomie, jak też pan wprowadził, rozwiązywania kryminalnej zagadki, czy tak jak państwo siedzicie, czytacie sobie książkę i ta całe emocje się odbywają u was w głowie, wyobrażając sobie te sytuacje, to ja mam bardzo podobnie w swojej pracy, bo też siedzę przy biurku, czytam akta i ta cała właśnie rzecz, która dla mnie jest fascynująca i satysfakcjonująca w mojej pracy, to są właśnie te rozwiązywania łamigłówek, czyli dokonywanie tej analizy. Ale bywam na miejscu zdarzenia, tylko w późniejszym okresie. Też mogę powiedzieć, że profilerzy współpracują z tak zwanym Archiwum X, czyli to są te komórki policyjne do tak zwanych spraw przestępstw niewykrytych jeszcze. No i tutaj są często te sprawy stare. Moja najstarsza sprawa, przy której pracowałem, była z 89 roku, czyli wtedy miała około 28 lat już. I ja wtedy też pojechałem na miejsce zdarzenia, no ale wiadomo, łatwo sobie wyobrazić, że po 28 latach miejsce to akurat był las, gdzie doszło do zbrodni. no już zupełnie inaczej wyglądał. Drzewa niektóre się połamały, niektóre urosły, jakiś budynek z tyłu się zawalił, więc rzeczywiście też przy tych sprawach z archiwum X no, oględziny jakby nabierają innego znaczenia. Profiler nigdy nie szuka jakichś drobnych śladów, raczej chodzi mu o obejrzenie okolicy. A na co dzień też pracuję na tym, co właśnie ekipa oględzinowa ustali, czyli oglądam sobie protokoły, oglądam zdjęcia, oglądam wideo, jeśli jest z miejsca zdarzenia i na tym bazuję. Ile trzeba mieć danych, żeby móc ocenić sytuację i wydać jasną opinię na temat sprawcy, stworzyć taki portret psychologiczny sprawcy, no właśnie nie wiedząc, kim on jest, prawda, mając tylko jakieś dane, to jakie są najbardziej potrzebne? No ja tutaj powiem może tak, że z punktu widzenia psychologa i profilera zawsze tych danych jest za mało, no ale gdyby one były pełne, to byśmy od razu właśnie wiedzieli, kto popełnił tą zbrodnię, więc nie trzeba byłoby robić jego profilu. Zaczynamy zawsze od ofiary, czyli zanim powstanie portret psychologiczny sprawcy, budujemy portret psychologiczny ofiary. Zresztą tutaj właśnie takim, nazwijmy to synonimem, bo teraz popularnym określeniem jest ten profil kryminalny, to przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych, ale w Polsce zawsze się to nazywało portretem psychologicznym i w tej starszej literaturze można właśnie znaleźć to określenie. Więc zaczynamy od profilu czy portretu psychologicznego ofiary, bo zazwyczaj o ofierze mamy więcej informacji. Mhm. Oczywiście czasami jest tak, że jest na przykład nieustalona tożsamość, tak znajduje się. Mieliśmy tutaj rano, się z panem redaktorem mówiłem, że nie będziemy o makabrze opowiadać państwu tutaj z samego rana, no ale może jak powiem, że się czasami znajduje szczątki ludzkie albo kogoś o nieustalonej tożsamości, to rzeczywiście ten portret psychologiczny ofiary jest bardziej taki skromny, nie da się go rozbudować, ponieważ tu staramy się zastanowić, dlaczego akurat ta osoba została wytypowana właśnie przez sprawcę na ofiarę. Czyli też jakie sprawca potrzeby, to już mówiąc takim językiem psychologicznym, jakie potrzeby zaspokajał, wybierając tą konkretną ofiarę i napadając ją w taki konkretny sposób. Czyli zaczynamy też właśnie, jak to się mówi fachowo, oceniać tak zwane ryzyko wiktymologiczne, czyli ryzyko stania się ofiarą przestępstwa przez daną. A jak bardzo takie osobę ustalenie jest w stanie zawęzić krąg podejrzanych, gdy mówimy o kraju, w którym mieszka ponad 30 milionów ludzi? No właśnie przez to, że ktoś wytypował tą ofiarę swoją, no to oczywiście to się też czasami zdarza, ale dużo rzadziej, żeby wytypować przypadkową osobę z drugiego krańca Polski. Więc tutaj rzeczywiście już te 30 parę milionów, blisko 40 nam odchodzi. Bardzo ważna jakby taka ocena jest właśnie relacji, można powiedzieć potocznie znajomości między ofiarą a sprawcą. Czy właśnie się znali, czy byli osobami obcymi. No jeśli się znali, no to już mamy konkretne kręgi społeczne, konkretne grupy towarzyskie już związane z tym konkretnym człowiekiem, czyli tą ofiarą. No wiadomo, gdzie chodził, kogo znał, z kim rozmawiał, gdzie mieszkał. No i tym kierunkiem właśnie staramy się oceniać, kto mógł właśnie zaspokoić swoje jakieś potrzeby, atakując tą osobę w taki sposób. Panie Janie, na koniec zapytam o taki najlepszy strzał, najbardziej udane typowanie w pana karierze, że na podstawie kilku dosłownie poszlak jakichś psychologicznych wskazał pan, to jest ten człowiek i rzeczywiście później on był skazany przez sąd. Czy to też nie jest tak efektowne? Nie jest to tak efektowne, chociaż powiem tak, teraz mi na szybko przychodzi do głowy taka sprawa, zresztą też, no właśnie pozbawię tu państwa szczegółów, bo była dość drastyczna. Trafiłem z profilem, jeśli chodzi też o motywację sprawcy, ponieważ zabił dwie osoby i tutaj była jakby rozważana też motywacja rabunkowa, natomiast ja to wykluczyłem i stwierdziłem, że po prostu zabił je dla samej potrzeby zabicia i nazwałem to egzekucją. Natomiast ten profil na tym etapie nie przyczynił się do wykrycia sprawcy. Ten sprawca dopiero, to była jakby obiektywnie trudna sprawa, ponieważ właśnie on był bardzo gdzieś w tle tych ofiar i analiza właśnie ofiar nie wskazywała, żeby on mógł być z nim w jakimś konflikcie. To była jakaś sprawa bardzo zadawniona i głównie z jego punktu widzenia odbierana. Natomiast on popełnił kolejną zbrodnię, zabił kolejne osoby i dopiero po tym no to czy taki można powiedzieć początek serii. I dopiero po tym drugim zabójstwie połączono go z tym pierwszym. I rzeczywiście prokurator powiedział, trafił pan stuprocentowo w tą motywację, że była to potrzeba samego zabicia dla zabicia, czyli rodzaju egzekucji. No natomiast no nie przyczyniło się na tamtym etapie do wykrycia sprawcy. Więc mogę tu powiedzieć, że mam taką gorzką trochę satysfakcję, bo z jednej strony trafiłem, natomiast sam profil nie przyczynił się do wykrycia, no ale jak powiedziałem, akurat obiektywnie sprawa była rzeczywiście trudna. Więc też no, profilerzy muszą sobie radzić z poczuciem zarówno trochę sukcesu, jak i trochę porażki. No to na pewno nie jest łatwy zawód i myślę, że o nim będziemy jeszcze w Trójce rozmawiać. Być może także z Janem Gołębiowskim, który opowiadał nam o pracy profilera, psychologa kryminalnego dziś o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Życzę Państwu miłego i bezpiecznego dnia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Wielka promocja na koniec miesiąca. Na wybrane produkty. 65 stali. LG. NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Jak weekendowe zakupy, to Allegro. Zamiast stać w kolejkach, kupuj online z szybką dostawą i korzystaj z weekendu. W aplikacji Allegro czekają na Ciebie tysiące produktów w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki. Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Żegnamy reklamy. 29 minut jeszcze do 9. A w radio nawigatorze trójki Anna Hardej. Zaczynamy od autostrady A2 w Poznaniu. Na 168 kilometrze zderzyły się dwa samochody dostawcze i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. No i utworzył się tutaj spory zator. Teraz A4 przy węźle Kostomłoty. Na 128 kilometrze samochód osobowy zderzył się z busem i wyłączony z ruchu jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze 46 Opole-Nysa. W Mależowicach na 7 kilometrze samochód osobowy uderzył w drzewo i jedna osoba nie żyje. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Na trasie S5 trzeba uważać, to przy węźle Gniezno Północ. Na 4 kilometrze zderzyły się 3 samochody. 2 ciężarówki i samochód osobowy i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. I na koniec jeszcze droga 22 na 320 kilometrze. Droga jest zablokowana, bo trwa akcja gaśnicza Straży Pożarnej. Znów będzie dziś gorąco, wręcz upalnie i to niemal w całym kraju, choć w zachodniej części Polski pojawi się nieco więcej chmur niż wczoraj i tam możliwe po południu przelotne opady deszczu i burze. No ale jeśli chodzi o te temperatury, to na ogół na termometrach zobaczymy dziś od 28 do 31 stopni Celsjusza. Przypominam, wartości na termometrach dotyczą tych w cieniu. W słońcu na pewno temperatura odczuwalna będzie bardzo wysoka. Proszę o tym pamiętać. Proszę pamiętać przede wszystkim o nawodnieniu. No, a jeśli liczą Państwo na jakąś ulgę, to odpowiedzią może być wybrzeże Bałtyku, bo dziś na Pomorzu Zachodnim nad samym morzem od 21 do 24 stopni. To jest poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki z Państwa udziałem, a dziś się chwalimy sukcesami, tak publicznie. No bo czemu nie? Dwie dwójki i siedem trójek. To ja chciałem się pochwalić tym, że kilka dni temu naszego wielkiego siatkarza Vincego Leona gdzieś spotkałem, bardzo miły człowiek, zrobiliśmy zdjęcia, porozmawialiśmy o ostatniej piłce, którą niestety nie trafił na olimpiadzie w Paryżu, także super człowiek, pozdrawiam. No my także pozdrawiamy oczywiście Wilfredo Leona, o tacy polscy siatkarze to by się mieli czym pochwalić. Coś nowego do czytania, być może na ostatni weekend wakacji, zaproponuje nam dziś jeszcze Michał Nogaś, ale teraz Ghost. The future is a foreign land. 27 minut do 9. 15 years from now, I know it feels remote, but picture it somehow. It's 1984 and knocking on your door. It's a brown shirt Stasi guard. Boom, you're gone. And in the blood of the Kennedys, the good wants a foreign land, so let us pray for more in 2024. Drodzy Państwo, ważne ogłoszenie. Proszę słuchać teraz uważnie. Już jutro w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, czyli tutaj, przy Myśliwieckiej 357, będzie można zobaczyć na żywo słuchowisko. Na żywo słuchowisko Szosza Izaaka Baszewisa Singera. Ono rozpocznie się jutro o godzinie 19. To wszystko w ramach trwającego 21. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Na scenie m.in. Małgorzata Majewska, Przemysław Blusz czy Włodzimierz Press, a wejściówki na to wydarzenie do zgarnięcia u nas, teraz, a konkretnie u Oli Dobieszewskiej. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na Szoszę na jutro, na Myśliwiecką, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dwie dwójki i siedem trójek to numer do wybrania odpowiedni. Ola Dobieszewska czeka na Państwa zgłoszenia. No i takie wakacyjne klimaty wciąż w Trójce, mimo że to ostatni weekend wakacji przed nami. Może dlatego zasępiona mina Michała Nogasia, lekko zasępiona. Ale teraz powoli rusza się warga jedna do góry i jest uśmiech. Dzień dobry, Michale. Drzewą. Dzień dobry. Ja mam dla ciebie propozycję od Polskiej Agencji Prasowej, która dziś depeszę na temat prognozy pogody zatytułowała prognoza pogody na 30 i 32 sierpnia. O, chcą sobie wakacje wydłużyć. To jest to sposób. To ja może to przyjmiemy też w Trójce. To ja mam coś w środku. O czymś w środku mogę powiedzieć. Zapowiadałeś przed chwilą, ale powtórzmy jeszcze, że 31, czyli jutro, w sobotę, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, naprawdę wspaniałe i wielkie wydarzenie. W ramach festiwalu Singera będziemy tutaj na żywo grać. To znaczy nie ty i ja, szczęśliwie, tylko znakomici aktorzy. Szosze na podstawie prozy Izaaka Baszewisa Singera. Przypomnę, że Singer to jest polsko-żydowski noblista z 1978 roku. Dobry rocznik, muszę przyznać. Ten noblista, o którym się często zapomina, a przecież urodzony pod Warszawą, piszący w języku jidysz, jedyny noblista tworzący w języku jidysz, który otrzymał to najważniejsze literackie wydarzenie. No i teraz w ramach festiwalu, który się odbywa co roku w Warszawie, tutaj przy Myśliwieckiej, spektakl, mamy na niego zaproszenia. Myślę, że warto to zobaczyć na żywo. Teatr na żywo zawsze doskonale brzmi, zwłaszcza w radiu, więc 22,7 trójek polecamy. Tak jest i ten numer też przyda się za chwilę. A nie, dzisiaj rozdamy mail, ja muszę rozdawać zaproszenia. Dobra. Tu się kolega Dobrze, wyrwał. W takim razie dzwonimy po zaproszenia na to słuchowisko, a teraz już o książkach. Na stronie. I w tym przypadku będzie można pisać na adres książki małpapolskieradio.pl, by zgarnąć propozycję na weekend. Piszę, nie słysząc, co się wydarzy. No, słuchaj, w ciemno, tobie ufamy. Na weekend nie tylko. Ufam tobie. To jest książka, która połączy dwa światy. Noblisty Gabriela Garcia Marqueza. Jeżeli ktoś jest fanem realizmu magicznego, a myślę, że bardzo wiele osób na realizmie magicznym się wychowało, to bardzo proszę, ale też ci, którzy kochają świetne reportaże prozy non-fiction, to w książce zatytułowanej Wybrani, napisanej przez Patricia Neto. Patricia Neto to jest kolumbijska reporterka. Te dwa światy się spotykają. Otóż wiele osób o tym wie, jeżeli nie, to przypomnę, że przez dekady całe Kolumbia była miejscem, areną wojny domowej. Właściwie wszyscy ze wszystkimi walczyli. No i ogromna liczba osób straciła życie w wyniku walk między bojówkami, armiami rewolucyjnymi, partyzantami, oddziałami paramilitarnymi, bojówkami, które tworzyli bosowie narkotykowi, w tym najsłynniejszy Pablo Escobar. Jest sobie taka rzeka w Kolumbii, która nazywa się Magdalena i ta rzeka występuje m.in. w powieści noblisty Miłość w czasach zarazy Gabriela Garcia Marqueza, którą to płynie parowiec. Można o tym przeczytać w książce, był także nie najlepszy film, ale jednak można to zobaczyć. Tą rzeką płynie statek, a na jego pokładzie bohaterowie. Ze ścieżką dźwiękową Krzysztofa Krawczyka? Nie, ale... A to nie ten film, doceniam, doceniam próbę. Nie, to jest bardziej latino muzyka. O ile wiem, pan Krzysztof nie tworzył takiej muzyki. I okazuje się, że ta Magdalena jest także w rzeczywistości cmentarzem. Otóż od kilku dekad. Ta książka jest w ogóle z roku 2012 i teraz już w Kolumbii panuje względny spokój, bo zawarto porozumienia. No ale wracamy do czasów wojny partyzanckiej i absolutnie tragicznej historii Kolumbii, tego rozdziału. Ta rzeka była cmentarzem, ponieważ spływały nią ciała ludzi, którzy byli ofiarami tej wojny. Ale jest taki cmentarz i jest takie miasteczko, które nazywa się Puerto Berrio i tam mieszkańcy zajmowali się chowaniem bezimiennych ofiar tej wojny domowej. Stąd też tytuł Wybrani. Można go rozumieć przynajmniej dwojako. Po pierwsze wybrani, czyli odebrani rzece, zabrani z wody i pochowani, ale też wybrani przez ludzi na swoich patronów, ponieważ w tym miasteczku, na tym cmentarzu ludzie praktykowali i praktykują wiarę w to, że dusze bezimiennych ofiar wojny mogą być ich opiekunami życiowymi. No, te religijne rytuały tak, Ameryki Łacińskiej potrafią być fascynujące. I to, co się tutaj miesza, to właśnie opowieść o wojnie i o prawdziwym świecie z tym, co magiczne, realizm magiczny, jak u Garcia Marqueza, ponieważ w tej książce, w Wybranych, mamy na przykład monologi osób, które zawierzyły duchom duszom tragicznie zmarłych przygotowały dla nich piękne nagrobki te osoby. Dbają o te nagrobki, kładą tam kwiaty, nadają imiona tym bezimiennym, modlą się do nich i twierdzą te osoby, w tej książce jest kilka takich monologów, że właśnie wstawiennictwo tych bezimiennych dusz, bezimiennych wybranych, zapewnia im szczęście w życiu. A co więcej, spróbuj tylko zapomnieć o swoim wybranym albo o swojej wybrance. To od razu ci się przestaje w życiu wieść. Stracisz pracę, zostawi cię żona, rzuci cię chłopak i tak dalej. Więc nieprawdopodobna opowieść z jednej strony o, no właśnie, o tej takiej religii, która wykracza poza wszelkie normy nam znane. A z drugiej strony są też tutaj zeznania, opowieści ludzi, którzy opiekują się tymi, których wybrano z rzeki, wyłowiono. Historia ludzi, którzy spływali Magdaleną, których poszukiwano przez lata i dopiero dzięki zaangażowaniu lokalnych grabarzy, lokalnych patologów, ludzi, którzy prowadzą zakłady pogrzebowe, udało się po latach znaleźć szczątki tych ludzi i można było ich godnie pożegnać. A na to wszystko nakłada się jeszcze historia prywatna Patrycji Nieto, czyli autorki tej książki, ponieważ wybrani są dedykowani dwójce jej bliskich, kuzynowi i kuzynce, którzy zginęli na początku XXI wieku i których zabójcy, jak pisze, pozostają bezkarni. Także nie wiadomo, w jaki sposób zginęli, ale byli ofiarami tej wojny domowej kolumbijskiej. No, naprawdę, muszę powiedzieć, że ta książka, chociaż liczy tylko 110 stron, to absolutnie, teraz użyję takiego określenia na poły kolokwialnego, a na poły magicznego, zjada mózg człowiekowi, który ją czyta. Wchodzisz w tę historię, ona cię absolutnie wkręca, i nie możesz uwierzyć, że to jest prawda. To znaczy, najlepszy pisarz mający niezwykle bogatą wyobraźnię nie wymyśliłby tego świata, który Patricia Nieto opisuje w Wybranych. I to się dzieje naprawdę w Kolumbii i można o tym przeczytać w tym zbiorze reportaży, który bardzo serdecznie polecam w przekładzie Aleksandry Wiktorowskiej. Mamy egzemplarze Wybranych dla Państwa. Proszę do mnie napisać. Adres działa książki@polskieradio.pl. Na stronie. Ale to oznacza, że taka trochę kryminalna godzina nam się zrobiła po ósmej w piątek dzisiaj, bo też tak, rozmawiałem wcześniej. Tak, to jest true crime absolutne i oczywiście jak to w przypadku dobrego true crime, do końca nie wiemy, kto zabił. Tu możemy się domyślać, kto zabił, ale też odwracamy tę historię. To znaczy nie wiemy, kto jest ofiarą, ponieważ ci ludzie nie mają dokumentów. To można sobie tylko nadawać im imiona, grzebać ich, modlić się do nich, ale sytuacja jest nie do końca jasna. Ale skoro wspomniałeś o kryminalnych sprawach, to w przyszłym tygodniu w Trójce zaczynamy, i taki będzie wrzesień, kryminalne poniedziałki o 23. Najpierw o 23 w najbliższy poniedziałek zapraszam na spotkanie z Łukaszem Orbitowskim, pisarzem świetnym, który też na bazie true crime dokumentów sądowych napisał kilka książek, w tym absolutnie znakomitą Inną duszę. Ale potem przez trzy poniedziałki z rzędu będziemy prezentować pierwszy sezon serialu kryminalnego, który Łukasz napisał, czyli Jazgotu. Także w poniedziałek po 23 spotkania z Dreszczykiem, można się bać, ale spokojnie. Kochanie, słyszałaś? Już wiemy, co robimy. Słyszałam. W poniedziałki o 23. Do usłyszenia. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tuż żywocie, serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Tak, to Katarzyna Nosowska między innymi, ale także Błażej Król w tym duecie wystąpili przed chwilą w Trójce. Katarzyna Nosowska dziś obchodzi urodziny, więc jeśli ktoś ma taki pomysł, by złożyć jej urodzinowe życzenia, to pewnie w mediach społecznościowych, gdzieś w internecie można to spokojnie zrobić. Drodzy Państwo, 7 minut do godziny 9, więc kończymy poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki, to piątkowe. Mam nadzieję, że te ostatnie dni będą jednak, mimo wszystko, ostatnie dni wakacje, bardzo pozytywne, choć może taka letnia nostalgia też nas zaatakuje. Do usłyszenia. The best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off. Summertime.